राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज और अभिषाक्त शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2013 अनुसार 1 मई 1996 को प्रातः 5 बजे स्त्री प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आध्यात्मिक उन्नति में कठिनता है वो क्या है? जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसे त्याग कठिन होता है, अफीम की होता है तो उसे अफीम का त्याग कठिन होता है, जब मदिरा पीता है तो मदिरा का त्याग कठिन होता है। ऐसे हमने जो विशेष सेवन की है, संसार का सुख लिया है, इसका त्याग कठिन है। परमात्मा की कठिन नहीं, उसी को वो तो सतह है। कठिनता तब उसे बनाना पड़े, कुछ लाना पड़े, कहीं जाना पड़े, कुछ पुरुषार्थ करना पड़े, कुछ उद्योग परिश्रम करना पड़े, तो कठिन होता है। उसमें कोई परिश्रम नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं से लाना नहीं है, जो का क्यों है वो तो सदा ही वैसा की वैसा ही है। तो कठिनता केवल अपने संसार के भोगों को संग्रह को कर करके इस देश से एक व्यसन बना लिया, उसके त्याग की कठिनता है। वो अपना बनाया हुआ दोष है, उसे त्याग की कठिनता है। परमात्मा की कठिनता नहीं तत्व होगी। कठिनता कैसे हो? सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में सदा है, जो का तू परिपूर्ण है, तो उसी प्राप्ति में कठिनता कैसे हो? अपने को जान करके आदत बिगाड़ी है, उसमें सुधार में कठिनता है। वो सुधार लो तो वो तो सत्य प्राप्त है, स्वाभाविक सबको है, जो का जी प्राप्त है। तो आदत बिगाड़ने से क्या हुआ कि जड़ चीजों से सुख लेने की एक आदत पड़ गई, संग्रह करने, सुख भोगने, ये जड़ता को पकड़ देती। तो जड़ता के त्याग की कठिनता है, चिन्मयता के प्राप्ति की कठिनता ही नहीं। वो है सत्य, कठिनता कैसे हो? हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त है, फिर कठिनता कैसे हो? संभव नहीं कठिनता। कठिनता केवल अपने है, आदत है बिगाड़ी, अपने बिगाड़ी सुधारने की, और वो सुधारने की अपने पर जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी और किसी पर है नहीं, तो अपने पर जिम्मेवारी, अपने को सुधारना पड़ेगा। अपने को सुधार तो सुधार हो जाएगा, आप ही आप सुधार है, बिगाड़ है ही नहीं है। जो कहते हो वस्तु है, उसमें कठिनता क्या है? तो कठिनता केवल अपनी बनाई हुई है, और अपनी बनाई हुई को आदत को अपने को सुधारना है, और उसको कहते हैं वो सुधार देगा, भगवान सुधार देंगे, महात्मा सुधार देंगे, गुरु सुधार देंगे, सुधार देंगे, ये गलती है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादियत। अपना उद्धार आप करना चाहिए, अपना पतन आप नहीं करना चाहिए। अपने जितने परमात्मा से दूर हुए हैं, परमात्मा की जगह संसार को, सुखों को, संग्रह को महत्व दे करके वो जितने दूर हुए हैं, उतने दूरी मिटा दो, प्राप्ति होता ही है, स्वाभाविक है। ऐसे जिसने ज्यादा स्वभाव खराब बना लिया, नीच बना लिया, तो उसमें बहुत दूरी हो गई, कि दूरी परमात्मा से नहीं हुई है, किंतु उसने अपने आप को दूर बना दिया, जान करके बना दिया। जब वो कठिनता मार्ग देती है, वो कठिनता है परमात्मा प्रभु, परमात्मा प्राप्ति में कठिनता है, उसी बड़ी कठिनता है, बड़ी कठिन बात है। ये कथा कर यही कहते हैं, व्याख्यान देते यही कहते हैं, शायद लोग यही सोचते वो काम कठिन है, को वो काम कठिन कैसे हुआ? अपने आदत बिगड़ी हुई है, इसको सुधार है, वो कठिन है, वो अपने बना लिया नया, नई आफत बनाई हुई है उसका त्याग कठिन है, वो अपने आप पर बना लो सत्य प्राप्त हो जाएगा, करके देख लो। इस वास्ते उसकी कठिनता नहीं है, कठिनता अपनी बनाई हुई है। अरे अपना ही बनाई होगी आदत को सुधारना अपने पर ही जिम्मेवारी है, किसी और ने बनाया हो तो हमारे पर जिम्मेवारी होती ही नहीं, वो जिम्मेवारी हमारे पर है, तो वो हमारे को करना है। रामानंद आनंद शिवरिया सरसी काज भावे शिवरो काज भावे शिवरो आज, ये कल करो चाहे आज करो ये काम अपने को करना है। तो मूल में अपनी जोरदार चाहिए, अपने को जिस अवस्था में स्थित है उस अवस्था में संतोष नहीं होना चाहिए। संतोष जो प्रारब्ध से वस्तु मिलती है उसमें करना चाहिए संतोष, और नया उद्योग उसे संतोष कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य शरीर है, मौका है, अवसर है, प्रारब्ध से मिलता है उसमें क्या सब, अब सब उद्योग करते हैं जो प्रारब्ध से मिलने वाला धन प्रारब्ध से मिलने वाला भोग उसके लिए उद्योग करते हैं, ऊंधा ऊंधा उद्योग करते हैं, तो नतीजा फिर सूटा कैसे होगा। कर्त कुशल चाहत कुशल यो ही विशोष, यही घटी समुद्र की रावण कुशा परोष, समुद्र बांधा गया बिचार समुद्र ने क्या कसूर किया, संग्रामण का महसूस समुद्र बांधा गया। तो ये अपनी बनाई आदत को सुधारना है, हर एक भाई बहनों ये सुधारना है, और बिगड़ने का तरह तरह का मेरे को बहुत दुख होता है, क्या आदमी कर रहे हैं, क्यों जान जान करके पातक कर रहे हैं, क्यों जान जान के अनिष्ट कर रहे हैं, अपना अनिष्ट कर रहे हैं, दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं, झूठ कपट बेईमान से धन कमा लो, हत्या करके भोग भोग लो, कितना भारी अनर्थ कर रहे हैं। पहले आपसे आदत बिगड़ी हुई फिर बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, पतन हो रहा है, पतन में खूब जोर से, तो ये अगर शुद्ध कर लो तो कितनी बढ़िया बात है, सीधी सरल बात है। इसमें कोई परिश्रम नहीं है, स्वतः सिद्ध वस्तु में परिश्रम कैसा, वस्तु तो वस्तु निर्माण की जाए पैदा की जाए तो उसमें पुरुषार्थ होता है, अरे पीढ़ी पैदा की जाएगी वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उत्पन्न होती है वो चाहे नष्ट होती है, नष्ट तो वो चीज नहीं होती जो स्वतः होती है, उसका नाश क्या हो, स्वाभाविक है वो है। इस वस्तु मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है, ये बिगाड़ना अस्वाभाविक है, और बिगाड़ छोड़ दो स्वाभाविक सुधरना स्वभाव स्वाभाविक हो जाएगा, अस्वाभाविक स्वाभाविक हो स्वाभाविक अस्वाभाविक हो गया, स्वाभाविक दी है छोड़ने में कठिनता दी है, और न पीने वाले को देखो तो नाक रहने लग जाए, कुछ बड़ी कठिनता है। तो वास्तव में दुर्व्यसन है, दुराचार है, दुर्गुण है, इसका त्याग कठिन है। वो कठिन क्यों हुआ कि आपने आदत बना ली, आदत उसी तरह से स्वभाव बन गया, आदत बन गई, कोई मुहावरा बन गया, वैसे ही रहने उसमें रस फंस गए, वो कठिन था। पारमार्थिक कठिनता नहीं है, मनुष्य क्या देखता है कि अपने तरफ नहीं देखता, बाहर देख रहा, बाहर ही बाहर देखता है, तो दूसरों का ही अवगुण देखता होगा, चश्मा अपना सजा हुआ लाल चश्मा से लाल लाल दिखे सब, ये लाल है, ये लाल है, अभी तेरा चश्मा है ऐसा, हरिया देखिए हरा दिखे, लाल दिखे पीला दिखे, पीला दिखे सभी, तो अपनी दृष्टि खराब करी है, संसार खराब नहीं हुआ है, अपनी दृष्टि खराब होगी, और अपनी दृष्टि खराब अपने आप करी है, उस अपनी दृष्टि को अपने को शुद्ध करना है, अपने को पवित्र करना है, अपने को पवित्र कर लो बस ठीक है। जग में बैरी को नहीं सब सेनों को साथ, केवल कुबो यू कहे चरणा गालू हाथ। जगत घर खराब हुए नहीं, हो गए नहीं, है ही नहीं। जगत की तो ऐसी विलक्षण बात है कि हमारे में जितने अवगुण हैं उस अवगुणों को जानते नहीं, वो कहते ही नहीं। इस वास्ते हमारा अवगुण जोड़ने की निकल, हमारा गुण थोड़ा होता है तो गुण की प्रशंसा, वो गुण जितना हमारे मानते हैं उतना हमारे कम ही है, और दोष हमारे में इतने भी पता ही नहीं है, इस बात जानते ही नहीं, तो वो हमारे गुणों की तरफ देखते हैं, दोषों की तरफ देखते ही नहीं। अब हम ही गलती करें तो वो सोचता है कौन करे। मारवाड़ी कहो तो आप कमाया कामड़ा कर दीजिए दोष, खोजे दीदी पाले कांदे दीदी खोज, आप कमाया कामड़ा अपने किया हुआ है, तो अपने सुधार दो संपूर्ण संसार सुधर जाएगा, सब संसार सुधर जाएगा। सोते क्यों संसार बिगड़ा है, यदि अपनी दृष्टि बिगड़ी है, और वो सुधरना अपने को पड़ेगा। अब सुधारो इस जन्म में सुधारो, और जन्मांतर में सुधारो, इस दिन में सुधारो, इस महीने में सुधारो, इस वर्ष में सुधारो, इस जन्म में सुधारो, नहीं तो इस जन्म में सुधारो। सुधारना है कि इसमें देरी क्यों बड़ी चाहिए। पुराना पाप तो नष्ट हो जाएगा, नया पाप करना छोड़ दो। सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो करने में तो ठीक लगे हुए हैं। नया पाप करना छोड़ दो, अन्याय करना छोड़ दो, अत्याचार करना छोड़ दो, हिंसा हत्या छोड़ दो, निष्कार करना ठीक हो जाएगा। स्वाभाविक सत्संग की कितनी महिमा, गंगा जी की कितनी महिमा, भगवान नाम की कितनी महिमा, इनके करने से आप से अशुद्धि आ जाएगी। पर आप अपवित्र अशुद्धि पे जान जान कर रहे हैं, उसका भी क्या करें। केवल ये बात है कि अब हम पाप नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय करते भगवान ने क्या व्यवस्था आत्मिक बुद्धि समग्र व्यवस्थित हो ईशा किताब कहा है, अपनी चेत शुद्ध आचारो भजते मामले भाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, अगर मेरा भजन करता है तो साधु मान लो, साधु मान लो, साधु ये मानते मान लो, अर्थ क्या हुआ, साधु हुआ नहीं है, साधु दिखता नहीं है, तो साधु मान लो, क्यों मान लेंगे, निश्चय पकड़ कर लिया, अब निश्चय कर लिया उसके अनुसार जीवन हो जाएगा, तो वो दोषी बना उसका टिकेगा नहीं। तो एक निश्चय कर ले पक्का, हमें तो आध्यात्म उन्नति करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, ये पक्का निश्चय, फिर ठीक सुधार आप क्षिप्रम हो धर्मात्मा, बहुत बड़ी जल्दी धर्मात्मा बनता है। कितनी पक्की बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सरल बात है। ये सर और ठीक दिख रही तभी जब आप तैयार हो जाओगे, आप तैयार नहीं हो जाओ जो कितनी हो कितनी बढ़िया कि दूसरे लोगों होगा नहीं। वो कहते नहीं कैसे बताते, याद आ गई हमें एक बात, मेरे को 60 वर्ष से ऊपर हुआ और नीलकंठ नहीं देखा, बड़ा कठिन नीलकंठ, 60 वर्ष हुए आते ऊपर बड़ा कठिन नीलकंठ, कठिन है तुम गए नहीं कठिन हुआ, नीलकंठ बड़ा कठिन 60 वर्षों से रहते हैं, 7 महीने बताते हैं कितना कठिन है, कठिन तो उम्र भर नहीं जाओ तो शुगर हो जाएगी, जाओ एक दिन में जाओ, इसमें बड़ा कठिन करते नहीं, बड़ा कठिन है। अरे भाई कठिन नहीं है, हमने तो ऐसी बातें सुनी है पढ़ी है, योग वशिष्ठ में आता है एक फूल को मल एक तो वो नींद में थोड़ी लिखी वो बात, ये संतों ने लिखी है सच्ची, क्योंकि अपने आप को जानना उसमें देरी क्या, आप अपने आप हो ही, आप ही जानना चाहते हो, आप ही जानेंगे जो आप ही बसु उद्रेत आत्मा ने आत्मा ने अपने से अपने आप उद्धार कर परतंत्र तक इस बात की प्रदिन तो कहाँ है, पर देगा तो शब्द की ईश्वर रूप है, सब महात्मा है, संत है, ईश्वर है, ये हमारे सदा कल्याण करने वाले, मुफ्त में कल्याण करने वाले, फिर हमारी कठिनता कैसे रह जाए, अरे हम तैयार नहीं हो तो सूर्य क्या करेगा, सूर्य करेगा क्या बताओ, कैसे करेंगे, तो तैयार हमारे को होना है, और वो कभी न कहीं होना ही पड़ेगा, तो फिर देरी क्यों करें, दुख छूटेगा नहीं देर हो, कभी न कभी करोगे तब दुख छूटेगा, तो कभी फिर कभी क्यों, अभी अभी तो अभी आज ही आज ही लोग कहते हैं अभी अभी थोड़े ही मरते हैं, अभी थोड़े ही मरते हैं, और मरता अभी मरेगा, मरेगा जब अभी मरेगा, कल मरेगा जब मरेगा तो अभी मरेगा, अभी थोड़े मरते हैं तो कब मरते हैं, कोई दो चार दिनों के बाद 10 दिनों के बाद मरते, जब मरेगा तो अभी मरेगा, तो अभी काम करना है, अभी करना हो तो अभी कर लो भाई, नहीं तो समय चूंकि पूरी का पछता नहीं, का पैसा जब कृषि सुखाने, तो बड़ा समय अच्छा आया हुआ है, समय बड़ा बढ़िया है, कल जुग समय जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, का ही राम गुण गण गुण भौत विनय प्रयास, आज समुदाय अपना मानते हैं साथ एक ही हो, एक कोई समुदाय नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है, एक एक हो, अरे एक ही होकर एक ही आ जाओ, निहाल हो जाओ, आप एक हो जाओ और एक ही हो जाओ, बस एक ही, ये शरीर संसार वस्तु इसे सबसे एक हो जाओ, अलग हो जाओ, कि ये मैं नहीं है, ये तो मिला हुआ बिछड़ेगा तो अंत ही तो उतर जाएंगे पामर, तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो अभी इनसे एक हो जाओ, अलग हो जाओ, इनसे अलग हो जाओ, अभी मुक्ति, अभी अभी अभी, अरे अलग हो रहा है शरीर निरंतर, और परमात्मा निरंतर प्राप्त है, तो निरंतर प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, निरंतर अलग हो उसे अलग होना है, आप अलग हो जाओ ठीक हो जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा है वो अपना है, नहीं है वो अपना नहीं है, नहीं है वो दूर हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है, नहीं अपना कभी हो नहीं सकता, है अपना दूर हो नहीं सकता, वो पराया हो नहीं सकता, अपना तो अपने में अपना है ही, और अपना नहीं है वो निरंतर दूर हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक स्वीकृति कर ले, अलग है उसको अलग ठीक है, और अपना है उसको अपना मान लिया, स्वीकार कर लिया, अपना है उसको अपना मान लिया, पर अपना मान लिया, व्यापार बड़ी सुगमता है, बड़ी सरलता है, पर कब आप तैयार हो जाओ बताओ, आपकी है विश्वास की संसार उद्धार कर देगा, उद्धार की शांति तार कर देगा, गुरु भी कल्याण कर देगा, भगवान कल्याण कर देगा, तो कर देगा तो फिर देरी क्यों हुई, आप तैयार नहीं हो कैसे हो जाएगा, अरे आप स्वयं तैयार हो जाए तो कैसे प्राधीनता रह जाएगी, और ये निश्चित बात है कि शांति मिले तो आपको मिलेगी, कब मिलेगी, जब चाहो तो मिल जाएगी, तो फिर देरी क्यों करें, सुबह से शीघ्र जल्दी कर दे शुभ काम के लिए, तो इस वास्ते एक एक भाई एक एक बहन को स्वयं चेतना चाहिए, सावधान हो जाए, कि दूसरे नहीं करते, दूसरे चाहे न करे आप कर लो। भोजन करते हो तो पूछते नहीं दूसरे ने भोजन किया कि नहीं किया, प्यास लगती है जल पीते हो कभी फोन करते ही नहीं तुमने पानी पी लिया कि नहीं, क्यों मैं पीना चाहता हूँ। तो प्यास तो आपके पीने से मिटेगी, आपकी भूख आपके भोजन करने से मिटेगी, दूसरे करे न करे क्या मतलब होगा कि ये साधु है ये भी नहीं करते। तो नहीं करते नहीं करने का फल उनको मिलेगा तुम्हारे चंदा लगे, तो उद्धरेद आत्मना आत्मान आत्मना आत्मान उद्धरेद अपने से अपना उद्धार करे। आत्म ही वही आत्मा न बंधु आत्म ही वही बुर आत्मा, आप ही अपना बंधु है आप ही अपना बैरी है और कोई नहीं बैरी। आप आज ठीक नहीं करेंगे तो ठीक और कौन कर देगा, अगर आप ठीक हो तो बिगाड़ कौन कर देगा, किसी की ताकत है बिगाड़ कर दे, कभी संभव नहीं है। इस वास्ते अपना उद्धार अपने को करना निश्चित कर रही है, निश्चित अपार तो बिल्कुल हो जाएगा, देखो सामग्री सब मिल जाएगी, सामग्री मरने वालों को मिलती है, जिसे पीछे मिलने की संभावना नहीं वो तो मर गया। लकड़ी मिलती है, कपड़ा मिलता है, उठाने वाले मिलते हैं, ले जाने वाले मिलते हैं, उसको मजदूरी मिलेगी उस मुर्दे से, कुछ उधार भी उधार मिलेगा पीछा, और सब सामग्री मिलती है, सब तैयार हो जाती है। तो मरने वाले को भी सामग्री मिलती है, परमात्मा प्राप्ति करने वाले को सामग्री नहीं मिलेगी, सामग्री साथी विवाह सब सब मिलेगा, सब त्याग जवाब सब मिलेगा। क्यों आप तो विचार करेंगे, आपसे आप मुसाफरी हो जाएगी, आपसे आप संत मिल जाएगा, आपसे आप सामग्री मिल जाएगी, आपसे आप सब शक्ति मिल जाएगी, आपसे आप सब बुद्धि मिल जाएगी। अपने कर तो कोई फायदा नहीं है, बाधा देने वाला आपकी उन्नति वाला होगा, आपको दुख देने वाला आपके पापों का नाश करने वाला होगा, आपकी कठिनाई करने वाला आपको शुद्ध करने वाला होगा, दुख देने वाला ही सुख देने वाला, बाधा देने वाला ही बाधा रहित करने वाला, मदद करने वाला ही मदद करने वाला, उदासीन मदद करने वाला, अरे मित्र हित सबके सब हित करने वाले हो जाए, सबके हित करने वाले हो जाए, केवल अपने ठीक हो जाए, एक एक अपना उत्साह कर ले कि भाई दूसरा करे न करे हमें तो अपना काम करना है, दूसरे में करे मत करो, करे तो करो जैसी उनकी मर्जी, हम तो अपना काम करेंगे। एक ब्राह्मण देवता थे, बात सुनी हुई आपको सुनाई हुई है, फिर याद आ गई, स्त्री पुरुष थे, उसका लड़का था, लड़की से चार प्राणी थे घर में, तो वो लड़का जवान था वो मर गया, मर गया तो ब्राह्मण ने विचार किया लड़का तो मर गया, तो उसी समय उठकर चल दिया कि मैं तो भजन करूंगा, अरे भाई घर में मुर्दा पड़ा है उछल से ही, कि जो जवान आदमी था जिस पर सब भार था वो भी विचार नहीं किया मर गया, तो मैं जाता हूँ मरने से कर दिए काम, क्या मैं तो वजन करूंगा बड़ा, इसने सलाह ही नहीं ली कहीं मर गया थी, तो मरने से काम भी ठीक, मैं तो जाता हूँ बस मरने को, कुछ इस काम मैंने साफ करो मत करो जैसे करो, अब राम ने पढ़ा क्या मसाला में पढ़ा था क्या फर्क है, मैंने क्या फर्क है क्या, तो भाई काम करना हो तो ये बात है, नहीं तो बैठ देखो बातें सुनते हो करते रहो, आगे शुरू हो गया, ठंडा गंगा जी अगल है, हवा अच्छी है, रहने को मकान मिल गया, पंखा लगा हुआ। नींद लगी हुई है, आराम की चीज है, खूब रहते हैं, चल कर चलेंगे आगे से। ये भोगी का काम है, ये भोगी की अवस्था है। ये बात है आत्मान आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे विभुरात्मा नारायण नारायण नारायण।